Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Alting går ligesom lidt hurtigere her i december. Endnu en uge er lige ved og næsten smuttet forbi os. 9 dage til jul. Der er så meget, vi skal nå. Også her den næste lille times tid, hvor vi svarer på spørgsmål for jer, der har lyst til at være med. Send dem ind på sms'en 42 42 03 21. Start din besked med Mio. Så står Lars Svendsen og Lars Persson klar til at svare. Godmorgen, de herrer. Godmorgen. Er vi friske sådan en fredag morgen her? Ja. Glimrende. Persson, tager os ud på markedet en tur. Jamen altså, vi har jo danset hele natten, var jeg lige ved at sige, eller i går dansede vi jo. Sjovt. Ja, altså, men markedet var jo i fuld vigør, og vi startede også rigtig positivt op her til morgen. Hong Kong var jo op med over 2%, vi fortsætter festen måske lidt mere afstedigt tempo, også i USA. Slap de lidt speederen, og der var nogle af tech-selskaberne, der faldt, og lidt Visa-kort og Master, men ellers så var der jo plusser til sådan, det brede spektrum, og her til morgen ser også futures ud til at være oppe, så jamen altså, spørgsmålet er jo, bliver det for meget? Altså, det lugter jo lidt af, at vi har danset lidt for hurtigt, ikke? Så vi er lidt rundtosset, så spørgsmålet er, om vi ikke snart skal sidde ned, fordi at ja, så, og hvis man kigger på, hvor renten var, ikke? Den er jo nede på 4% nu, ikke? Og den var jo op over 5 for, ja, bare 14 dage siden, altså den amerikanske 30-årige. Ja. Ja, eller 10-årige også, ja. Så den er jo nede på 3,9. Så det virker jo som om, at det hele går en lille smule stærkt, og det kan man godt blive nervøs for. Vi kan godt lide fest, men det skal ikke være for meget af det gode. Og det var Christine Lagarde, hun var måske også meget god til at stikke en kæp i det jul. Hun fastholdt i hvert fald renten, altså hende og resten komiteen i den europæiske centralbank, til også, at de vil nedbringe beholdning af obligationer, som blev opkøbt under corona. De var lidt mere sådan langmodige, end den amerikanske centralbank, ikke lige umiddelbart klar til rentenedsættelser i 2024. Lars Svendsen, gav det mening, det der kom ud af den europæiske centralbank? Det ved jeg ikke, for jeg gider ikke engang læse, hvad hun siger, eller hvem de har dernede, hvor mange det er. Men de, altså pointen er jo lidt, at der er jo nogen, der siger, de der hårde bananer inden for økonomi siger, at der er jo kun en, der fører pengepolitik i den her verden, ud over Japan sådan lidt for sig selv. Det er Fed, og resten, de løber bare bagefter. Og det gør, det er jo ikke helt liv, og der kan man jo sige, fordi USA er cyklisk set normalt foran, og de har, dem, der har den store reservevaluta, der fylder ca. 50% af verden, sådan, det kan man diskutere, hvad en reservevaluta er jo, men altså, så derfor sidder de jo ligesom lidt på flæsket og kan køre med dirigentstaven, selvom de er verdens største låntager. Det er jo så det, der er, det er den evige ballade, ikke? Det er derfor, England er ind i hullet. De var også engang en reservevaluta, og det varede jo frem til stort set til slutningen af 60'erne, ikke? Men sådan er det ikke mere. Så derfor er de jo lidt bagefter, og faktisk mener jeg, at de burde sætte deres rente ud. Opdækningen passer nok meget godt, men obligationsrenten i Europa er nok urealistisk lav. Hvor altså om tyskerne ligger på 2,11% nu, ikke? Altså den burde jo koste 3,11% eller sådan noget lignende. Men det, der er sket over i USA, det er jo, det er rykket for meget for hurtigt, men hele banksystemet, nu er det jo deres bonus, det handler om, at de håber jo på, at kurserne bliver liggende heroppe lige over 31.12. 00.00, så mange cifre, man kan komme på. Det er ligesom sådan en ur, man har til cykling, ikke? At det er jo 1000 del sekund. Sådan er det. Bum. Det er, vi laver kassen, vi tager bonussen, og så tager det. Så jeg har vel lagt lidt op til, at du tror simpelthen, at vi starter med at falde ind i det nye år? Ja, jeg tror, at de vil gøre, hvad de kan. Banksystemet, altså funktionærer tænker jo på sig selv. Nå, det gør du ikke, Lars Svendsen. Jo, men jeg er jo ikke funktionær, har en, der fortæller bonus til mig. Men jeg kan tale lige om lidt, for bonus får jeg jo måske. Men pointen er, at jeg skal jo ligesom tjene pengene. Vel? Det er jo det, der er forskellen på sådan nogle som Lars og mig og hele banksystemet. Det er jo derfor, vi er tvunget til at være mere op på beatet end de andre, fordi de sidder og bare venter på, at det hele kommer ned i kassen til dem. Det var en lang uge med masser af centralbankmøder, både fra den europæiske centralbank, den amerikanske Bank of England. De holdt sig også på måtten. De lavede altså heller ikke noget ved deres rente. Norges Bank, de hævede 25 basispoint, og Banco Central de Brasil, de sænkede 50 basispunkter til 11. 3/4. De vil gerne booste økonomien derover. Yes, vi kaster os ud i de mange spørgsmål. Hvis du har spørgsmål til os, så skriv du bare til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og det første opvarmningsspørgsmål, jeg tænker, vi skal tage, det kommer fra Frederik Jebsen. Han skrev til os på Facebook den anden dag. Han synes simpelthen ikke, at vi svarede på de spørgsmål, han sendte ind. Og det er det frygteligt ked af, Frederik, men vi får simpelthen i hundredvis af spørgsmål her. Så vi når ikke dem alle sammen. Men det skal ikke hedde sig, bare fordi man er kritisk, så tager vi ikke spørgsmål op. Det gør vi meget gerne. Frederik, han skrev sådan her. Har Lars Svendsen en kommentar til, at hans forudsigelser i parentes gætterier, så sjældent holder stik. Her tænker jeg blandt andet på Nasdaq 100's undergang, på afslutningen på krigen i Ukraine, og at europæiske aktier skulle klare sig bedre end de amerikanske. Ja. Ja, Svendsen, hvad siger du til det? Ja, det er jo det, at det kan jo tage tid at få ret. Og så længe man ikke har fået ret, så siger jo alle dem, som sidder bare og kører på ryggen af de andre, og måske ikke tænker så meget, at man bare kan ligge og krybe op i skørterne på det, og så kan de jo lave deltage i kollektivt selvmord på et eller andet tidspunkt. Men det kunne det også være, at du har taget fejl, Lars. Jeg kan ikke udelukke, at jeg tager fejl. Det kan godt være, men hvis jeg gør det, så bliver den verden, I kommer til at leve i, ikke fordi jeg vil jo så stadigvæk være der, indtil jeg lever en naturlig død, men hvad hedder det? Og det her, det kommer jo til at løse sig i løbet af forholdsvis få år, fordi det er aldrig sket, vil jeg påstå, i de sidste 100 år, at markedsbobler har kunnet holde sig kørende og svævende og vokse yderligere, uden at de eksploderer. Og det er den situation, vi er. Men jo flere, der puster op, og vi lever i opløst tid, og informationsmængden er uendelig god, men det er der ikke nogen, der ser på. De sidder bare alle sammen og bortforklarer det, og laver analyser, der kan forklare, at det er faktisk nærmest bare helt klogt at løbe med det, og renten skal bare falde lidt. Og så det har det jo sådan set også været ganske klogt at løbe med de sidste 10 år, Lars Svendsen. Jo, men det er jo det med, at hvis du sidder på en atombombe, så er man siddet og sige, hvor sjovt er det? Det er jo bare lige at vente på, at det hele ryger i luften, så siger, tør du det, eller tør du det ikke? Og jeg siger, det tør jeg ikke. Jeg vil hellere prøve at tjene mine penge på, undskyld udtrykket, ærligvis, med ærlige aktier, som har en helt anden og ordentlig risikoprofil, hvor jeg har rigtige varer til rigtige mennesker. Det er den måde, jeg investerer på. Og ikke alt det der med at løbe med af de andre. Du må jo gøre dig klart, hvad du laver. Og hvis du siger, jeg løber bare med de andre, fordi det har jo givet bonus, og Amazon kan komme til ikke kun koste 200, det kan komme til at koste 500, og Tesla kan komme til at koste 250. Det kan koste 1300, og jeg ved ikke hvad. Det er svært at spørge om fremtiden, men ikke desto mindre, så har det været en forkert beslutning igennem de sidste 10 år, ikke at være inde i de tech-aktier. Ja, det har det, og det, men hvad hedder det? Det er jo ikke betydende, at analysen er forkert. Det er et spørgsmål om timing. Det har den jo været. Den har jo været forkert de sidste 10 år. Ja, det har den. Det andet, han kender fuldt ud. Men jeg vil bare ikke deltage i det her store kædebrev, som det er. Og men, du gør men, det også glimrende ved at tjene penge. Nu, du er oppe med over 30% i år. Jo. Men lad os lige hoppe videre fra aktierne, fordi vi skal også nå alt muligt andet. Men altså, jeg tænker, hvad så med Ukraine? Afslutningen på krigen i Ukraine, der har sat deadlines på adskillige gange. Det er heller nej, ikke. Nej, jeg har sat på én gang. To gange. Ja, nu har jeg sat en ny. Men, nej, du har sat to gange. Først så sagde du, at den ville slutte i august, da krigen gik i gang. Efter så sagde du, at krigen ville slutte inden vinteren her i år. Det gjorde den heller ikke. Ja, det kan man jo godt påstå. Og nu har du sat en ny deadline. Jamen, det er rigtigt. Det er tredje gang. Det er jo fordi, altså man skal huske om det der med at komme med forskellige idéer og påstande. Det er jo arbejdshypoteser, ikke? Mm. Det er jo det, det er. Og jeg bestemmer jo ikke, om der bliver fred. Så havde de fået fred. Men det er det der med, at du kan godt lave den rigtige analyse, men træffe den forkerte konklusion, fordi du bliver narret af de andre. Og det er jo også det, jeg er blevet med Nasdaq 100, ikke? Men jeg har jo ikke fået ret endnu. Den der, jeg får ret, så vil de alle sammen komme og sige, så vil de ikke komme og rose mig for det. Tværtimod, så vil de sige, åh, sådan noget pis. Det skulle jeg også have regnet ud, ikke? Og så siger de ikke noget, fordi så er det, at man vender sig ind af, og så ved man godt, man har taget fejl. Og så kommer de aldrig roser ind for det der. Ja, det gør nogen få, som har været ude. Jeg synes også, du får meget ros af Svendsen. Og citronvand Nej, det er faktisk ingen siden, jeg har fået citronvand. Men du fik det i går, altså, vil jeg bare sige. Det der bonus. Men der er faktisk en talemåde omkring økonomer. Mm. Det hedder sådan her, lyder meget fint. Tid, de haver alle ret. Problemet er jo økonomer, jeg er sådan en økonom, ikke? At de kommer jo med alle mulige idéer om det ene og det andet og det tredje, ikke? Og så tilslutter man sig sådan i varierende grad. Vi har blandt andet haft Lars Christensen ud og mener, at de der vægttabspiller, de kan nærmest redde alt, ikke? Og det har han jo et stykke af vejen ret i, og så lige pludselig så kommer de alle sammen faren ud, ikke? Det er en helt kor, der er en folkebevægelse for fedmepillernes udbredelse. De kommer og fortæller, at det kan faktisk de kan redde hele verden og økonomien og USA, og jeg ved ikke hvad, og forlænge levealderen med mange år. Men problemet er jo, hvornår? Fordi vi har jo det her problem, at markedet svinger, og så hvis du ligesom ser det, nu i øjeblikket er olieprisen for eksempel lav, eller forholdsvis lav, vi har påstået under $70, men formentlig vil jeg vinde. Så vil du sidde og sige, hvad vil du så sidde og sige om det? Ja, altså alle de neutrale, ikke? Alle de rygklapperne, de sidder bare og siger, ja, det er jo nok vanskeligt, og hvad ligger futuresprisen på? Så er den om et år sikkert nok 73,5, fordi det er vel futuresprisen eller sådan noget. Men pointen er, du må jo have mening om det. Og så skal du altså enten sidde og sige, jamen nu er der gået hul på olien, og verden er på vej mod recession, og jeg ved ikke hvad. Og så er vi på vej ned mod nu. Eller du siger, ja, vi har været en tur ned, og nu ryger den op. Jeg tror på det sidste. Man er nødt til at tage en eller anden form for stilling, og så velvidende, at man ikke tager ret hver eneste gang. Så var der lige den sidste, Lav, som du også får lov til at lige kommentere på ganske kort, men altså det var det her med, at europæiske aktier skulle klare sig bedre end de amerikanske. Ja, det er jo min grundhypotese. Og ligesom den anden med, at alt det der IT-gøjl er overvurderet, og når du vil give mig 2 minutter, vil jeg gerne forklare det meget kort, men det tager 2 minutter, så kan man sige, at Europa er jo den anden side af den der, lidt den mønt, fordi dels er det herfra, vi er og tænker, og dermed så har vi en positiv bias på det, men vi har jo meget mere, kan man sige, basale industrier i Europa. Vi har en bilindustri nu, det har amerikanerne ikke, stort set ikke. GM blev rekonstrueret, Chrysler er ind hos Fiat, og så er de Ford, som har været under problemer i det uendelige, så har de fået Tesla, og derfor elsker de Tesla, og nu er det USA's tilbagekomst til den branche, men vi er meget mere basal industri, og vi har altså noget fantastisk viden. Det er også derfor Novo, for eksempel, og det er jo så biotekindustri, kan man sige. Nu ligger den tilfældigvis i Danmark. Novo kunne jo også godt have ligget i et andet land. Mm. Men det er der en lang historie om, hvorfor den endte her. Men det er jo det, vi kan være glade for. Men selvom halvdelen af aktierne er af udlandet, de er jo ikke danske. Vi har jo kun halvdelen af fornøjelsen i virkeligheden. Vi må konstatere, at det ikke er sket endnu, men du holder fast i din tese om, at de europæiske aktier er deres tur. Ja, jeg bliver nødt til at have mening om det, ikke? Ligesom jeg også har mening om, at der kommer ungdomsoprør i, og højere inflation og i væsentligt et renteniveau, som bliver højere. En anden gang. Men du må have mening godt, om fremtiden. Glimrende. Tusind tak, Frederik, for dit spørgsmål. Det var altså Lavs kommentar til lige præcis det. Og dejligt også, at I er kritiske til vores panel herinde. Det må I sandelig gerne være. Torben fra Aalborg, han sidder og kigger lidt på RTX, og Lars Persson har et spørgsmål til dig. Han skriver, at Danske Bank oplyser, at deres ejerandel i RTX nu er på over 5%, men da aktien er faldet meget, kan Lars Persson så forklare, hvad det går ud på? Hvorfor tror du, at de gerne vil op og købe mere end 5% i Danske Bank? Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan svare på, at de er så uheldige, at lærerne hos deres kunder vokser, og det havde de ikke lige kalkuleret, men det står også i deres regnskab. Faktisk i det regnskab, der kommer til at hedde 25-26, mener jeg det er. Det er et godt stykke ud i fremtiden, men de har jo skævt regnskabsår, så de er jo allerede i gang med det, der hedder 23-24, ja, må de være, eller har de afsluttet? Ja, det er 23-24. Ja. Hvad hedder det nu? Der ser de altså, at også det næste år vil det være nogle udfordringer, så de har altså nogle problemer, men ude i fremtiden, der mener de, at de kommer til at være på den grønne gren og omsætte for omkring over 1 milliard. Vi havde, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en udsendelse, vi havde RTX med i, men der stod han, der havde han ikke lige forudset, at der kom de problemer med kunderne. Der havde han forventet en bedre omsætning det næste kommende år, men der er så stadigvæk drillerier i forhold til corona og alt det her. Så det kan jo være det, at hvis man er i virkeligheden rigtig langsigtet, så skal man jo købe nu. Problemet er, at der er jo ikke normalt nogen langsigtede investorer, ikke? De løber jo hurtigt afsted, så det kan også være, at der er nogle kunder, der har været så super, at de måske har hjulpet dem af med nogle aktier eller et eller andet. Og så ved vi også, at der er jo nu, at RTX er faktisk, når man ser, hvem der er nogle store hovedinvestorer der, så det kan jo være, at der er nogen, der flytter lidt rundt på et par beholdninger for ligesom at få en anden gennemsnitskurs, og så kan Danske Bank lige pludselig sidde med over 5%. Bruge det som et signal om et eller andet i en eller anden retning af Danske Bank nu? Nej, men det er jo ligesom, hvis man begynder at bruge bankernes kursmål til et eller andet. Det er jo fordi, at vi sidder med hver vores spreadsheet derhjemme, og så tror vi, apropos det der med at forudsige et eller andet, så prøver man at forudsige en eller anden kurs, hvis det går sådan her, ikke? Nej, det skal man jo ikke. lægge alt for meget hoved på blokken, men jeg synes jo selv, det er en meget interessant aktie, og jeg kan sige, at jeg har ejet den tidligere, og jeg fik jo brændt fingrene, fordi de kunne ikke overholde det. Jeg ejede aktien, da chefen var herinde og fortælle om det, og så må jeg jo bare kende, jamen den tekniske, der var den bare en faldende trend, jamen af med skidtet, fordi at, jamen du... Det kan jo godt være, at nogle gange, så kan man jo godt gøre som at Svendsen forudse et eller andet og sådan noget, men til sidst, så er det jo kedeligt at stå og se på et stort minus, okay. Så jeg vil ikke, altså igen, jeg vil helst købe aktier, der er i opadgående trend, eller har vendt rundt og lavet et købsignal, og så nogle gange, så kan jeg jo godt blive en stedig mand, og så stå mig tilbage med aktier, der er i faldende tendens. Det kan man jo bare se på min ALK. Nu begynder der måske at ske noget, men det har jo også været en lang pinfuld død for mig at hænge i den, ikke? Tak for spørgsmålet, Torben. Du er her med på bloggen i forhold til, hvem der skal vinde en t-shirt sidst i programmet. Vi har som altid kørende en lille konkurrence her om fredagen. Man kan vinde en millionærklub t-shirt. Og desværre til jer, der har skrevet ind og spurgt, om I kan købe t-shirts her op til jul, som I kan give til julegave. Det kan man altså ikke. Man skal skrive til os og deltage i konkurrencen, så kan det være, at man er heldig på den front. Det er jo egentlig mærkeligt, at vi er tryk medie. Berlings. Haha, ja, Lars Svendsen, der fik jeg lige kortet dig af. Nå, beklager. Ja, men når jeg kan komme til det. Nå, Harp, han skriver, hej, jeg vil høre, hvad I tænker om Carlsberg-aktien. Skal man sælge eller bare holde ud? Carlsberg, som lige har fået skåret 100 kroner af kursmålet fra Jefferies her til morgen, de ligger nu på 1000. Lars Persson, hvad tænker du om Carlsberg? Ja, altså nu ved vi jo ikke, hvor vores lytter har købt aktien. Den skulle gerne holde en bund hernede. Sidst den var nede i omkring 800-850, det var i februar-marts 22. Kigger vi fremad, så kommer der jo en masse begivenheder. Der kommer fodbold i Tyskland. Vi skal jo hen og drikke en masse fadøl, fordi vi håber på, at de røde-hvide farver klarer sig bare sådan nogenlunde godt. Så kommer der også OL. Det plejer ikke at give så meget på ølfronten, men så vi håber jo på en god, så kan man håbe på den sommer der, at der kommer lidt gang i den, så tror jeg ikke, man skal begynde at sælge. Det skulle man have gjort, og det er jo altid nemt at se det i bagspejlet og så videre, men altså umiddelbart skulle 800 holde. Jeg synes, jeg skulle sætte stop loss ved 800 og sige, dertil er ikke længere, og hvis den så falder yderligere ned, jamen så må man lige overveje, hvad man gør, fordi at, der har den ikke været under i rigtig lang tid, så skal du tilbage til... Ja, så der var der lige coronakrisen, men ellers så skal du altså tilbage til 18 for at finde den under 800, så der håber vi ikke, den falder ned, tænker jeg. Lav, har du fidus til Carlsberg? Ja, nej. Okay. Men jeg har jo sagt her inden for et stykke tid siden nu, er der jo nogen, der kan huske på alle mine forskellige idéer, at vi skal ned i 600, ikke? Og det er jo sådan set lidt det, jeg mener, det er stadigvæk, jeg er for højt vurderet og alt det der, og de sidste mange år har det jo nærmest været et show, hvor de prøvede på at tale aktien op, eller kald hvad du vil, eller med at købe egen aktie op og betale udbytte osv., og i stedet for at tage sig noget mere af at drive butikken. Nu har de fået en ny chef, og så kan der være den næste mand. Han er lidt mere ivrig på det må jeg håbe. Han er jo ung, ham jeg... Hvad hedder han? Jakob Åbrandersen. Ja. Han skal jo, hvis mindre han har kun været 4 år i et firma, har han jo fortalt, så jeg håber, han bliver længere tid. Altså længere tid i Danske Bank. Jeg tror, det var 12 år eller sådan noget i den retning. Det var bare forskellige stillinger, Lars Svendsen. Nå, jamen, det kan jo godt være så. Ja. Men så, hvad hedder det, nu er han blevet chef, så kan han ikke skifte stilling. Men det vil jeg ikke håbe, så, så er det jo nedad. Men nej, men han skulle jo gerne sidde der i en 15 år eller sådan noget. Ikke? Så det er jo lidt det handler om. Men altså, så længe alt det med røderi i Rusland, nu er der også lidt øvel og bøvl ud i hvad hedder det, Kina, hvor der er bøvl i Indien, hvor de har en kagesag kørende, som de ikke rigtig kan blive enige med ham der, de har haft som partner derude en gang til. De har jo haft for mange år siden ude i Thailand og i Asien. Alt det, der var derude dengang, men det var jo så mange år siden. Men den er temmelig dyr aktie og så videre. Og det, nu er vi så ude der med prognoserne. Jeg sagde jo en gang om Karin Ørsted, som var oppe i 1400, og jeg ved ikke, dengang jeg sagde, det var den i 800. Jeg sagde, at den skal ned i 500. Så jeg nede 500, var straks nogen herinde, der holdt mig i næsen og sagde, nu skal du da købe. Så sagde, ja, nu vil jeg begynde at købe, så kom alt i her ballade. Og så købte jeg på 380, ikke? Og så var den nede at vende i 254. Mm. Og nu er min elregning... Den var jo så op der på 126.000 kroner, fuldgået danske kroner. Nu er vi så nået ned på et tab på kun 17.000 på min elregning, og nu kan jeg efterhånden holde det ud. Men det er problemet, der er noget, når du kommer med det der, ikke? Og kommer de så alle sammen og sidder og siger, tak fordi vi ikke købte på 900, der jeg sendte godt 600, kommer du ud og siger, der er 600, at der fik jeg ikke købt, så skulle vi sidde og vente på dig, Svendsen, du kommer. Så har vi kørt på 380, så bruger det sig over, at ej, den har været nede og vende. Ej, er du lidt ømskinnet nu, Lars Svendsen? Ja, ja, ej, nu må du lige... Jeg er krænket. Ej, hold da op, Svendsen, du kan da tåle det. Jeg ved, du har brede skuldre. Nå, jamen, det er, lidt, hvad, det er så ligesom smidt af det her, Bodil. Det var altså Jakob Aarup Andersen, der tog over fra Carlsberg. Han sad tidligere og var chef over i ISS, og ISS's nye chef, ham har jeg haft i studiet til en CEO special. Den kan du høre i dag. Den bliver uploadet sådan ved titiden. Han hedder Kasper Fangel. Super spændende fyr. Han har været højt på strå, blandt andet i badmintonverdenen. Men alt det og meget mere, det kan du altså høre mere om, når klokken bliver 10, og vi uploader den seneste nye CEO-essence. Vi hopper videre til Gen Store Nord. August på 19 år, han spørger nemlig, hvordan ser det ud for Gen Store Nord i 2024? Lars Persson, har du et bud på det? Jamen altså, det ser jo godt ud. Altså, de har jo fået styr på butikken, fået barberet lidt af gælden ved at lave en emission og lavet et leaseback af hovedkontoret og aktiekursen, og det kan man også se, så er aktionærerne glade igen og begynder at købe ind på aktien, og i går steg den nærmest tæt på 10%, ikke? Så nu skal vi igennem 200, og så kan vi jo gå og drømme om, at den kommer op i 250, hvis vi sådan spænder buen, uden at spænde den alt for hårdt. Ikke? De har jo en fin høreapparatsforretning, og headset kører jo også nogenlunde. Så jeg synes, det ser lyst ud, eller lysere ud for GN Store Nord, end det gjorde i både 22 og 23 her. Så tommel op for dem, tænker jeg. Og der er mere at komme efter, altså. De har begået en fejl. Det er. Og det er, at de har lagt de to virksomhedsområder, de har, rigtigt sammen. Og det var en dårlig idé. Og det var sådan noget, de brugte som sådan en behændighed overfor og fortalte, at nu bliver det meget bedre, og så skal vi kun have én chef og sådan noget. Og det er jo to sådan set meget forskellige områder. Balladen var, at når du gjorde det, så er det jo i virkeligheden en giftpille for, at man kan skille GN ad, og det var det, man kunne. Det var ligesom DSV for mange år siden, da de havde ligesom dem, der kører i dag langt væk spedition, og så var det andet, det var det, der var oprindeligt med at køre lastbiler i Danmark, ikke? Sådan speditionskontoret DSV Miljø kom det til at hedde. Det skilte de ad, og så blev DSV jo en fantastisk succes, og det andet blev det så ikke. Men det her, nu, det er jo svært at skille ad, og det er jo en dårlig idé. Fordi, hvorfor er det svært at skille ad? Ja, fordi nu har de jo fusioneret dem sammen. Ja, ja, men... Og det har været to forskellige virksomheder, der har ligget. Du kunne sælge den ene, du kunne ringe, hvis der var en, der sagde, jeg vil gerne købe høreapparaterne og give jer 30 milliarder for det. Så kunne de gøre det i løbet af, så snart de fik en hvad hedder, godkendelse, så stod det andet tilbage. Men de har vel sparet hele bogholderi og hele indkøbsfunktioner? Det betyder ikke skidt. Nej, Persson, det er sådan noget management-snak. Nu lægger vi det sammen, og så den nye mand der, som jeg tror nok er fornuftig, han har også købt aktier i den nu, for sin egen regning ovenkøbet. Ikke sådan nogle af de der færingsaktier, de altid får. Men hvad hedder det, at... er han ikke svensker? Det kan godt være. Men hvad hedder det, at på den måde gør man det jo sværere at skille ad, og det er jo basalt set dårligt for aktionæren, fordi det her er en takeover-kandidat. Og der kommer, hvis GN får det op at svinge, vil de jo gerne skal, jeg har selv aktien, skal jeg sige, men det begynder jo en rigtig vej, men så bliver den jo takeoveret. Det tror jeg. Jeg har svært ved at se lige dine argument for det der med, at det er svært at skille ad, fordi Christian Hansen, de kunne da sagtens sælge alle de der lakselus, hvad jeg lige vil sige, alle de der, hvad hedder det nu, ikke lakselus, men alle de der røde farver der, sådan overnight. Man kan da godt klippe en forretning ud igen. Ja, men man sætter det jo simpelthen ikke sammen for bagefter at skulle skille det ad. Bare tænk på, hvad alle de der revisorer skal bruge for, det er meget kompliceret. Ja, det var vel, fordi de er vel af med en eller anden CEO, som de ikke brød sig om i virkeligheden. Okay, fair nok. Forskellige meninger om... Det en var jo gået, og den anden, hun er jo gået, hende er åbrugende. Eller blev gået, eller jeg ved ikke, hvem der gør hvem. Lad os hoppe videre fra GN, som I altså, havde mange dejlige input om, men det synes jeg var interessant at høre. Jeg også er lidt uenig. Det må I sådan set gerne være. Lars Persson, han peger sig på, at det ser ud som om, at det kører den rigtige vej for GN, og det gør Lars også. Har du egentlig aktien, Persson? Nej. Godt, så fik vi lige på plads. Henrik Nielsen i Odense, han skriver, Lav nævnte for nogle tid siden norske Archer, eller Arca, jeg ved ikke, hvordan det udtales, A-R-C-H-E-R, som et alternativ bud på energiaktier. Selskabet gennemgik kort efter en aktietegning, og kursen sank til bunds. Er selskabet stadig interessant? Nej. Godt. Er der mere at sige til det? Det er kontraktbrugere og bruger altså på land ned i jorden, hvis du har brug for et hul. Så ringer du til Arca. Ja, så ringer du til Arca, og det er John Frederiksen der bagved, men de har jo haft nogle store tab i den der periode, hvor hvor olieprisen var lav, fordi de skulle ikke bruge så mange. Og det er jo meget skifferhuller i USA. Okay. Det handler om. Glimmerne. Men de er alvorlige, de er. Men nej, det har desværre været en dårlig investering. Godt. Så Henrik, det blev det klart nej her fra hr. Svendsens side. Brian i Randers, han sidder og kigger lidt på NKT. Han spørger, hvorfor er den blevet nedgraderet? De skal jo være med i den store grønne omstilling. Tusind tak for et super program, skriver han også. Er der en nedgradering? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der er nedgraderet. Den er i hvert fald brudt igennem de der 400 og kørt op til 450, og er jo lavet 17% i år og har egentlig været en af de gode aktier. Det er jo all time high. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan man vride mere ud af den her citron? Produktionsanlæggene kører for fuldt. Det hele er, de skal lave ny fabrikshal og så videre og så videre. Jamen selvfølgelig er det en spændende aktie, men spørgsmålet er, det den, der løber hurtigst? Men ja, vil du med på den grønne omstilling? Jamen så er NKT da meget sjov, men du vil jo nok sige, den er dyr, Svendsen. Så spørgsmålet er, hvad kan vi vride mere ud af den? Det skal man overveje, hvis man sidder med den. Og så er de der, husk, når banker skriver sådan noget med opgradere og nedgradere, så er det jo fordi, at der skal være lidt handel, og vi skal mødes på markedet, og så skal der give et håndslag, og så kan du sælge lidt, og jeg kan købe lidt. Ikke? Så pas nu på ikke at læse de der historier alt for meget. Okay, fair nok. Signe Terp havde den gode Michael Hjort fra NKT i studiet også til en CEO-program. Det var, altså, jeg synes, det var virkelig spændende at høre. Så hop ind og lyt til det, hvis I ikke har nået at høre det endnu. Og så hopper vi videre til Kattler, Lars Svendsen. Jeg tænker, det er en, du kan svare på. Glædelig fredag. Jeg har et spørgsmål vedrørende Kattler. Det er for en lytter her, som er anonym, og så det må man gerne være, men så deltager man altså bare ikke i konkurrencen om t-shirten. Rentepilen peger sandsynligvis snart nedad. De fusionerer med Enity og får derved en stor portion i Nordamerika. De noteres på New York Stock Exchange, og så er grøn omstilling jo fremtiden. Skal man hoppe på vognen? Ja, det mener jeg jo sådan set. Jeg har den selv, skal jeg sige, og vi har den også hjemme i verdensfirmaet, for jeg mener, altså. Solgte du den aldrig, den var i 50? Jo. Så har du genkøbt den, eller? Ja. Jamen, vi solgte på 5,47 eller sådan noget, og så er vi gået til den igen hernede. Ja. Jeg har købt første gang på nedadgående på 38, tror jeg. Men så godt er det jo heller ikke. Nu er det 39,6, men har været nede og vende i 33, tror jeg. Men så må du købe nogle flere, og nu ser det ud til at gå. Men det er jamen bare, han er lidt nu sådan, den samme historie som NKT, at de er jo underleverandør til havvindmølleparker, der står de betydeligt bedre end dem, der laver møllerne, som jo er ude stadigvæk i, at de skal have styr på det der. Der er ikke greb om det endnu, hverken hos Vestas eller hos Siemens Energy der, ENR-koden. Derfor mener jeg, det er sådan en god måde at gå ind i det på, men problemet er jo mere, at der er noget af det, der bliver udskudt osv. Den, der skulle være ude for at købe buk, hvor du skulle have siddet og kigge på den, Bodil. Aflandshage hed den, der er cirka ude for midt ud for at købe buk. Ved sejlranden, der skulle ligge en stor vindmøllepark, som så kunne sende strømmen op til København. Men til Hofor, som det jo hedder her, hovedstadens forsyning. Genialt navn, ligesom næsten det nye navn til Novozymes. Den er blevet aflyst, fordi dels var det jo gået med fuld fart frem, det var vedtaget ved ingen tid og sådan noget, men så lige pludselig skulle det stoppe, fordi nu er der jo problemer for vindmølleforetagerne, og det er jo så lidt et problem, at de kan jo komme i klemme med det. De får en kompensation for, at de ikke skal lave noget der, men det kan de altså gøre, og det store ryg, altså der kommer, begynder at køre til næste år 24, men det store ryg kommer 25, hvor der virkelig bliver volumen med at sætte store havvindmøller op, så det vil noget. Og der er han jo en af dem, som er med. Så jeg mener, på det perspektiv, at han er god nok, men altså det er det, du skal satse ind i, om det er en. Jeg tror, at det er et fornuftigt mænd, men altså, det er jo et, hvor fremtiden ligger foran, men de er også skibe, der er taget ud af drift for at få sat nogle større kraner på, så de kan løfte de her, for de er jo enormt store og tunge. De vejer jo over 500 tons. Er ikke noget med, at de er lige så store som. Hvis man stillede dem op, ville det være ligesom Eiffeltårnet eller sådan et eller andet, synes jeg, vi hørte den. Nå, ja, det er så hele vindmøllens højde. Ja, og tommelfingeren, nu kan I lige få en, når jeg er i gang med det der. En vindmølles vinge har cirka den halve længde af tårnet. Det er tommelfingeren. Hvis den har en lavere tårn, og selve ståltårnet er lavere, så kan I se, så ser den lidt som sådan en lidt klein fætter, der står og drejer rundt. Nå, det kommer an på, hvad de må og sådan noget, men det er tomfingerreglen for vindmøller. Men så de er oppe i de nye. Kattler, 300 meter, ja. Noteret i Norge, CADLR, er tickerkoden, hvis man er interesseret i at gå ind og kigge lidt mere på det, så kan man selvfølgelig bare. Vi må snart på besøg. Ja, det vil vi gerne. Han har nok tid. er. Mm. Godt, Lars Jensen og Lars Persson. Der kommer et spørgsmål her fra Morten fra Hjortøj. Han skriver, hej gutter og gutinde, hvordan ser I på Skargo? Den fik et ordentligt hop op i sidste uge. Mm. Ja, Persson, har du Skargo sådan upfront i dit hoved? Ja, det kan du. Altså, det har også været en af de små aktier, der egentlig har klaret sig rigtig godt i år, og, men det har jo været sådan en lidelsesfedt, og der har været meget gang i den Skargo der, og jamen, helt tilbage, da jeg startede på børsen, der var det alt muligt. Og nu er det til sidst bare en cementafdeling og vibrator, hvor at det med vibrationerne, det er jo, at de faktisk også laver noget med genbrug, men så kom der jo nogen, der gerne ville købe dem, og så var det uenige, og nu blev de så endelig enige igen om, at de køber deres cementafdeling, så nu er det jo egentlig en genbrugsaktie, faktisk. Jeg ved også, de her vibrationsting og alt muligt, det er også til hvad hedder det nu, minedrift og alt muligt, så vi må krydse fingre for, at det bliver på børsen, og de nu, i stedet for at udlåde alle pengene til aktionærerne, så kunne de måske gå ud og købe noget og blive en genbrugsaktie og tænke fremad, og man ligesom så dernede i Forborg ligesom får deres egne guldstøv, ikke? Så de tænker altså ordentligt igennem her. Ellers så ender det bare jo nok med, at der kommer nogen og køber med børsen, og så står vi der med en lang næse, når det endelig skulle være. Fordi alle de der genbrugsaktier, vi havde også engang Marius Petersen på børsen, det blev også købt af, ikke? Så måske kunne det blive en genbrugsaktie, en dansk genbrugsaktie. Det kunne jeg i hvert fald håbe, kunne jeg drømme om. Men man kan jo godt gå og drømme her i København, og så er det meget sværere at få tingene til at hænge sammen nede i Forborg. Så, du skal være PR-konsulent i din næste liv, Lars. Den er jo lille nu, og spørgsmålet om, der kommer nogen og spiser den. Har han den? Jamen, så enten skal han jo overveje, hvad gør de med alle de penge, de har fået? Udlodder de dem? Ja, det ved de jo, jeg tror. Ja, det ved de jo nemlig. Og det var måske lidt ærgerligt, fordi tænk, hvis man nu kunne købe noget mere genbrug derude, det tænkte jeg, var meget sjovere at blive vokset stor og stærk. Okay. Ja. Det er sjovere at være godt. Stor og stærk end bare. De skulle måske også udvide markedet med nogle produkter til kvinder, men det var bare et forslag. Ja, men det er noget andet. Nå, vi går videre. Ja, den forstod jeg heldigvis ikke. De laver vibrationsudstyr. Ja. Ah, er det der, vi er? Det er godt nok. Nå, det er fredag. Det er godt nok fredag. Færre nok. Oi. Ja. Lad os hoppe videre til Sim Shipping, Lars Svendsen. Det er en til dig her, tænker jeg. Ej, nu har skrevet til os. Tak til jer alle sammen. Jeg har lært så meget fra jer. Spørgsmål til hr. Svendsen. Hvad sker der med Sim-aktien? Light Container Shipping, spørgsmålstegn. Den faldt 65%, siden jeg har købt. Er der potentiale i den her? I den her aktie skal jeg beholde? Skal jeg sælge ud før nytår? Det er ikke den store beholdning, men det er mega irriterende at kigge på rødt. Ja, men jeg vil så sige, at hvis han har den hjemme i skuffen, så er det jo nok meget god idé at tage det der skattetab. Og så jeg tror, det er en kvinde, men jeg... Nå, ja, men hende, ja, hvem det er. Men fordi den er jo helt nede, den er ved at vinde i 6,3 eller sådan noget. Den koster 8,2. Og den er jo nede, hvor det er jo nærmest engang kostede 85, så den er jo 10% af toppen, og så er den udløjet meget udvildt. Men det er jo container, og så er det jo det der, et problem i den forstand, at det er jo et israelsk firma, der bor hjemme i Haifa, en stor skyskraber, jeg har selv set skyskraberen, men i den sydlige ende af Haifa, og det er et foretagende, der har 120 skibe ude, men de ejer ikke ret mange af dem. Og blandt de skibe er der cirka, nu vender vi dig, Persson, 10-12 stykker, der sejler med biler. Men de gør det på en anden måde. De har ikke sådan en aftale med Hyundai og nogle andre om, at det er godt, hvad de har, men det er ikke det, der bærer det, hvor de sådan kører de andre jo normalt. Mm-hmm. Men hvor det her, at det er ligesom sådan, at de har en rute, og så fra Asien, og så til Europa og USA, og så kan du ligesom booke dig ind og sige, jeg har 300 biler, der skal med, og sådan en kan tage, de største nu kan tage 9.000, men altså, hvis næsten 10 kommer nybygninger, men altså, hans ligger vel måske på 7.000 biler, personbiler på sådan en kæl, at så kan man ligesom booke sig ind og sige, jeg vil gerne have 300 biler med, jeg vil gerne have 700, og den havn skal vi have, og vi skal ikke have nogen den her måned, og sådan noget. Så det er den måde, de kører det på. Der er faktisk deres car carrier område, kan man sige, det er faktisk værd, hvad aktien kan købes til. Så det handler mere i øjeblikket lidt om den der problem med konflikten i Mellemøsten, fordi de har jo problem med, at hvis de ikke tør sejle forbi Houthi-land nede syd for den saudiarabiske halvø der, hvor Yemen ligger, at så har de jo problemer, og det var så altså spørgsmål, om de har problemer med, at det er israelsk firma. Jeg har jo ikke synes, det er ikke noget med det at gøre, men... Men Lauri, altså nu kan du ikke selvfølgelig vide, hvad Ainua ellers har i sin beholdning og alt det der, så det er jo svært at vide, hvad hun skal gøre. Ja. Men hvad vil du gøre? Vil du beholde eller sælge ud? Jeg har den selv, og jeg vil beholde den, og jeg vil måske købe nogle flere. Nu har jeg min pension, så derfor så bliver den jo kursreguleret, kan man sige. Skattemæssigt af sig selv, ikke? Det er jo læreprincip, men Men den er nede, hvor man skal købe den. Men det er bare det ved det, at... Altså, man har diskuteret, hvilken aktie du skal vælge med. Men hvis du køber AP Møller til en voldsomt stor discount, og han er jo noget mere solid, og alt muligt andet, har ikke alt det der Mellemøsten, krig, eksponering. Så jeg vil foretrække, hvis jeg skulle putte nogle 100 kilo ind i noget, så vil jeg altså foretrække AP Møller nu end frem for ham her, men ja, den er, må være nede og, okay, og bunde. Vi bliver lige der, Lav, ja, fordi at Kasper fra Vesterbro, han skriver, apropos Car Carriers, hvor længe holder opsiden i Car Carriers? Ja, er det mig eller Persson? Persson har den jo. Han har Nå, Persson må godt byde ind. Ja, ja, men altså, jamen, jeg står jo og tripper på, se om den kan få en ny optur, og nu havde vi jo vores gode ven Hypholdt inden i går, der også har Car Carriers, så spørgsmålet er jo, om der er mere i dem. De har jo selv booket de næste mange år rejser, og som han nævnte, så er jo produktionen lagt ud i Fjernøsten, så når vi skal elbiler, så sejler vi dem fra Fjernøsten til Europa. Så det ser jo fornuftigt ud, i hvert fald indtjeningsmæssigt, så spørgsmålet er, hvad skal prisen på grisen være? Og selvfølgelig, hver gang den hopper lidt, så generer det mig lidt, fordi at det er den største position i min portefølje, så jeg skal nok tage noget af overkrydderen, men jeg synes, den ser god ud. Teknisk er den selvfølgelig faldet lidt tilbage, fordi den har haft den der opadgående tendens, og RSI og Momentum har hænger en lille smule, men det ser ud som om, det er ved at vende rundt igen, og så må vi så se, om de her festdage kan sætte ild i aktien igen, men ja, jeg holder min hø i hvert fald lidt endnu. Godt. Så er vi lige den lange, og den har jeg jo været sagt en gang, for jeg vil gerne sige det her. Jeg interesserer mig ikke for Car Carriers, fordi det er et på lang sigt et marked, som vil formentlig blive erobret af container. Og det er jo så et problem, hvordan man kan stoppe elbiler ind i en container og få det til at fungere. Men det øjeblik, man ligesom får løst den hurdle, ja, så er kapaciteten så sindssygt stor på containere, og de vil elske at erobre det marked, okay, at så kan du godt glemme, at en car carrier, det bliver det samme som et køleskib. Det er stort set, altså man sejler med bananer og alt det der, og æbler fra Chile, at det er en skygge af sig selv. Det er det langsigtede perspektiv, men godt, hvornår det kommer, det er ikke kommet endnu. Okay. Anders fra Nørrebro, Lars Persson, han spørger også en af dem, der har gjort lidt ondt på dig her i løbet af i år, nemlig ALK. Mm. Jeg skriver et teknisk spørgsmål til Lars Persson. Jeg har købt ALK til kurs 80, og den er steget godt. Hvordan ser den ud rent teknisk herfra? Jamen, der er købsignaler over hele linjen, så nu er det er jo de der efterhånden, når folk har fået tæsk nok, så enten så falder de jo døde om, desværre, eller også så overlever de, og det ser jo ud som om, at ALK er en af dem, der overlever og køre op igen, fordi nu er der lidt styr på det, og forretningen går jo egentlig helt okay, og de har også lige indgået aftale med Japan om, at der skal sælges nogle flere af deres produkter derude, og så er det jo egentlig bare at få vredet armen om på de der, undskyld med udtrykket, skide amerikanere, så de kan få solgt nogle af de der piller derovre, i stedet for, at der sidder alle de der læger som alkymister og laver deres egen allergimedicin, ikke? Så jo, der er købsignal i alle modeller, og egentlig så skal jeg jo have købt den til min egen portefølje derhjemme, fordi nu håber jeg, at alle andre har fået købt, så kan jeg vel også få lov til at købe. Så ja. Godt. Så velkommen, hvad det ellers skal være. Tak. Du vil gerne have med nogen? Nej, jeg vil sige, jeg har nogle kortsigtede, for jeg har også købt nogle nede, og de skal nok ud på 110. Det er jo der, den faldt ud af sengen, men det er så kun det med æde. Jamen, jeg er enig, det er, han er on the rise. Okay, glimrende. Vi skal også have et spørgsmål om noget, som I måske ikke normalt beskæftiger jer så meget med. Det handler om valuta, fordi vi har nemlig fået et spørgsmål fra en sodavandssælger fra Østjylland. Han hedder Christian. Han skriver, jeg handler en del læskedrikke i Polen, Sverige og Storbritannien. Valutaen i disse lande kan til tider være lidt udfordrende at regne ind. Kender I nogle gode værktøjer eller hjemmesider, der har gode kursmål, skråstreg, forecast på valuta, gerne imod euro? Jeg giver en kasse blandet af landets bedste citronvand for et svar. Men først og fremmest en decideret kursmål på valuta, det er jo ikke rigtig noget, vi sådan arbejder med. Nej, det er jo de åbne valutaer, han taler om, ikke? Ja. Altså Slottien i Polen, og så Sverige og England. Jeg skal ikke gøre mig så klog på, hvem der laver sådan nogle valutaprogrammer. Det gør jo de fleste banker, vel, og sådan noget. Men det er jo dem, der er de åbne over for Euroland, er jo næsten det samme. Der. Det bevæger sig jo ikke, vel? Men altså, jeg vil jo sige om det, at pundet kører jo, dem skal man jo holde, nu prøver jeg lige at forklare, hvad jeg mener, man skal vurdere det, men altså, at pundet kører jo meget US-dollar-baseret, ikke? Det er som en gammel, der kalder for cable, den der valuta, kryds mellem US dollar og pundet. Mm. Den koster 1,25, 1,26 koster den mest et eller andet her. Nej, 1,27, 1,61 er krydset. Men det er det, man skal holde mest øje med, og det gør jo, at nogle gange flytter den som meget, for grund af også, at vi har skubbet rundt også lidt af dollaren. Så skal man ligesom have det ind i, og det gælder mig bekendt ikke, hverken den svenske krone eller lidt, men helt minimalt. Og så den der slotting aner jeg ikke, hvordan den kører. Jeg holder lidt øje med den, fordi der er nogle danske selskaber, der har noget dernede. Men den gør ikke mere. Altså jeg vil sige, at svenskeren der, han er jo i 66 øre nu, ikke? Mm. Det er sådan noget. Nej, 67. Ja, det er så langt nede, så det kan jo bare snart ikke blive værd. Ja, det går at vi synes, at aktiemarkederne er vilde nogle gange, men valutamarkederne, det er jo også bare gigantisk store markeder på et helt andet niveau, og centralbanker, som lige pludselig går ind og intervenerer sig, så man sådan, du ved, ting, der kommer som lyn fra klar himmel. Ja, det er måske ikke så meget, det er, at de terminerer de der noget, medmindre de bliver drevet ud i kanterne. Det har de i hvert fald ikke gjort for hverken pundet eller svenske kroner i lang tid, men det er jo mere deres renter. Altså lige pludselig så regulerer de på renten, og så kommer der sådan nogle ryg i det. Fordi de har jo deres egne centralbanker, der styrer det der. Men man kan jo kurssikre sig, hvis det er det, han... der skal han have fat i banken og høre, om de kan lukke valutakursrisikoen. Nettoeksponering frem og tilbage der, ikke, og så videre der. Okay, det koster selvfølgelig noget, men det kan han jo prøve at undersøge, om så det kan være. Han kunne måske svare på et andet spørgsmål. Det er, jeg synes, det var interessant sådan noget der, fordi at emballagen koster jo så meget af prisen. På emballagen og transportomkostning er voldsomt stor inden for drikkevarer, almindelige drikkevarer, altså med en forholdsvis lav pris per liter, som øl og sodavand er. Og det er altså noget af en gåde, hvordan det der, det løber rundt, fordi sådan en for eksempel som Harbo, som er jo noget umuligt virksomhed at forstå, fordi det er deres regnskaber, og de fortæller jo ikke noget rigtigt om sig selv, at de eksporterer jo, efter hvad de skriver, enorme mængder, også til alverdens mærkelige lande, som jeg ved ikke, hvor det ligger. Men altså, hele emballagen ryger jo af, jo. Altså, den ligger og flyder i Vestafrika. Vi smider også gerne spørgsmål ud til vores lyttere, så Christian, hvis du har et svar til lav på det, så må du endelig skrive det ind til os, eller hvis der er nogen andre, der har lyst til at byde ind på den, så er I meget velkommen. Vi hopper videre til Ivan, som kigger lidt på Lundbæk. Han skriver, hej med jer og god jul. Jeg undrer mig over, at Lundbæk ikke flytter sig, så markedet er der ikke mere i den. Det gør vi nok begge to. Jamen, jeg har også siddet og undret mig, fordi jeg tænkte også, at nu må der også se at komme lidt gang i den. Men den står stille. Og det er den evige historie med Lundbæk, at der kommer egentlig godt regnskab, og de overrasker næsten altid med salget. Og så læser man så på side 4, at snart så løber det her produkt også ud af patent. Og det er jo deres evige problem, synes jeg. Det er, at deres produkter er lige tæt på patentudløb, og så skal de ud og kæmpe, og så skal de finde på et nyt. Og så er det jo, at deres pipeline har jo været miserabel i mange år, det har vi jo også sagt herinde i Millionærklubben, og derfor er den ikke kommet afsted. Så vi må håbe på, at der efterhånden snart er nogen, der finder en masse gode recepter nede i kælderen, som de kan få gang i. Jeg vil kun sige, jeg har Lundbæk, og det er temmelig mange, og jeg mener, og jeg har købt på 175 gamle regning, delt med 5, hvad er det, Persen? Det er jo 35 eller sådan noget. Ja, men jeg har haft den i 3 år måske, men pointen med dem er, det er i virkeligheden på et højere plan, det er Lundbæk-fonden, den er gal i. Og det er der, at Unes råd er, og det er også der, håbet er, fordi de har ikke haft tilstrækkelig dygtighed for den tid, og forretningsmæssig dynamik. De har nu skal tværtimod, så ovenkøbt med det med ARB-aktierne jo ligesom svinede også almindelige aktionær til, og ikke vist, de sidder som er betroede mennesker, der har et mandat, som de skal varetage på os alles vegne. Og der er håbet, det er jo, at den nye mand over hos Jakob Riis. Ja. Og han var jo ham, der var ny og ny, men altså... Han har været der en 3 år nu, ikke? Ja. Det var ham, der ikke blev topchef i Novo, og så fik de den anden gut der, de var 2, ikke? Og han blev så venligt sendt til USA, der var han et halvt år, og det kunne vi alle regne ud. Og sagde samme dag, ja, det vil han jo nok ikke sidde og synes, det er sjovt at være kongen derovre. For 40% af forretningen. Så det gik jo heller ikke. Og så er han nu kommet hjem, og nu er han der. Og han sidder faktisk, alle ting, hvad der er noget absurd, i Lundbæk-fondens bestyrelse, selvom Falk er datterselskab af Lundbæk-fonden. De har vist 80% af Falk. Og Falk er der jo altid. Men pointen er, at han er nok, han er håbet. Fordi han, mener jeg, jeg kender ham jo ikke så meget, jeg har ikke været i stue med ham, men han er en, der har forstået alt det der, hvordan det fungerer i medicinalbranchen. Han har jo været der så tæt på toppen, som det kunne, ikke? Han kunne blive direktør i Forældre og Lille i morgen. Men hvis han kommer ind der, og ligesom nogle af alle de andre der begynder at sige, at vi har måske ikke så meget forstand på det her, som vi skulle. Hvad med deres nye topchef? Jeg synes, du skøjter helt hen over, at de fik ny topchef i september 23. Jo, kender jeg slet ikke endnu. Nej. Men, skal vi ikke lige have lov? Skal han ikke lige have lov at vise sig? Men det er jo også det der problemet. Altså, hvor mange topchefer er der blevet skiftet i Lundbæk, hvis man tager... Altså, de er jo 3 år. Ja, men altså, der, siden Kåre Schultz, som også løb før tid, så har, altså, hvis man ser, så har de jo nok nogle af det børsnoterede selskab i Danmark, der har brugt flest topchefer, skråstreg kvinder, i deres tid. Altså, der har jo været... så mange, som man har jo lykkeligt glemt halvdelen af dem, men de har jo aldrig fået ro til at sætte sig ned. Og Kåre, jeg er ked af at sige det, vi ved godt alle, hvor hårde Kåre og lege, hvor dejligt sådan noget, men han gjorde den fejl, at han skar nok lidt for meget ned i udviklingsafdelingen, fordi det var lige nemt at fjerne sådan en udgift, ikke? Så sådan, det ser jeg i hvert fald på det. Sådan, har der været mange kvinder på topchefstillingerne? Nej, men... Der har været en, vi har haft det. Det er Deborah Dunsager, men så mænd i hvert fald har der været. Så. Jo. Vi havde jo en svensker, som var ganske udmærket mand, og så måtte han lige pludselig holde op, fordi der var en eller anden detalje, der ikke betød en skid, som nogen fik forkrabbelse på. Fordi det er jo, og det er jo også fordi, hvis ejeren af et foretagende ikke er dygtig, og det mener jeg ikke, Lundbæk-folken har været i de sidste 20 år, for nu at tage det hele med, så hvad hedder det, så hjælper du ikke noget, om du selv jeg bliver direktør. Så kunne jeg jo heller ikke, og jeg vil jo slet ikke kunne holde ud og arbejde for nogle folk, som ikke er værd med at gøre, for at sige det lige ud. Så, og det er det, der er problemet. Og der mener jeg, ham her, Ries, han er håbet. Okay. Og jeg håber, det er rigtigt. Det er muligvis forkert. Jeg kan ikke love det, ligesom jeg ikke kan lave prognoser om alting. Nej. Men jeg mener, han er håbet. Godt. Glimrende. Til de af jer lyttere, der skriver ind til mig at se ovenfor, så vil jeg bare lige sige, at sms'erne, de kommer sådan ind i løbende. Altså, vi bliver bombarderet med sms'er, så når man skriver se ovenfor, så har jeg ingen chance for overhovedet at se, hvad for en sms, der henvises til. Så jeg ved ikke rigtig lige, hvad det handler om. Så jeg hopper videre med nogle af dem, som jeg kan se, hvad handler om. Bavarian Nordic, Niels fra København, han skriver, det er gået dejligt fremad med Bavarian Nordic den seneste tid, men der er stadigvæk et stykke op til de 200, som jeg købte den for. Er det tid at sælge nu med et lille tab, eller skal jeg tro på, at de flyver forbi de 200, Lars Persson? Skal vi ikke starte med dig? Ja, jeg har købt den jo for, der hjælper jo Erik Svendsen, og han hjælper ALK, og tak for det. Men nu er de jo ved at lukke gapet. Der var kommet sådan et gap i juli måned, hvor at, der var et eller andet produkt, der ikke lige virkede. Det der er, det er jo, at nu er de jo ved at blive den rigtige forretning. Altså, alt det der forskning og alt det der, det er sådan pakket lidt væk. Nu stod jeg og skældte Lundbæk ud før, at de ikke har noget forskning. Men Bavarian har måske haft for mange siddet med for mange pipetter. Og sådan. Nu bliver det sådan en, der, hvor vi sælger nogle rejsevacciner, og så har vi noget Rescue 911, altså abekop og alle mulige andre produkter over som når de ringer med en stor telefon over for USA, så begynder produktionen, eller også så brygger man et eller andet, ikke? Og så har man måske noget. Så det er jo det, der er casen, det er, at nu begynder der at være overskud på bundlinjen, og det er derfor trenden er med. Nu kan vi puste ud og sige, nu ved vi, hvad det er. Nu ved vi, hvad Bavarian er, og tak for det. Og det er det, vi har gået og ventet på. Så jeg tænker, det bliver sådan en god, stille og rolig medicinalaktie, som så efterhånden får nogle gode fødder at stå på, og så kører aktien ind yderligere op. Så måske sælger jeg den, når gabet er blevet lukket lige omkring de der 200. Det var egentlig min mening i første omgang. Og nu skal vi også snart rebalancere os og sådan nogle ting og sager. Man skal jo altid være klar til nogle penge. Men, så jeg synes, den ser fin ud, men det kan godt være, at den kan meget mere. Det skal man ikke. Jeg har den selv hjemme i min portefølje til, at den skulle kunne meget mere. Om den kommer helt op i 400, hvor den var i august 22, fordi der var æbekop og hvad ved jeg. Det er måske så meget sagt, men 250 vil da også være fint og en glad mand. Lars Svendsen, har du nogle nye perspektiver på Bavarian, eller er du stadigvæk langsigtet fan? Jeg er langsigtet fan, og det har været så langt ned, at den er vinde 130, tror jeg, og der fik jeg desværre ikke, jeg vil godt være nok, måske ikke haft nogen penge på kontoen der, købt op, fordi jeg mener, at den er så langt ned, som man ligesom rebalancerer, kan man jo også rebalancere den anden vej, at man fylder på, når det er nede i hullet, og det mener jeg, at vi er på vej op af hullet, nuller af hullet og alt det der. Han er død, siger de nu. Ja, men, det er rigtigt. Men Rick, så skal han jo nok, men hvad hedder det, det springer vi lige over. Det var en upassende bemærkning. Men hvad hedder det, at jeg mener, han er, jeg vil ikke sælge. Okay. Okay. Jeg holder ud. Godt. Så hopper vi videre til Pfizer. Pfizer er tæt på kurs 26 dollar. Den har været helt op i knap 60 dollar. Lav har tidligere nævnt, at han er gået ind i aktien. Er det nu, vi skal bundfiske, og hvilke kursmål har Lav i tankerne for aktien på 12 måneders sigt? Ja, det er jeg, Halil fra, Valborg, fra Valby, der skriver. Ja, jeg er gået ind på knap 32, og nu er den 26, så det har jo ikke været nogen heldig handel. Der har været gået kun 3 måneder, så, hvad hedder det? Og det var også lidt af hensyn til, at de jo er meget store inden for covid-vacciner. Det er jo stadigvæk, det er så spørgsmålet, om man skal bruge det eller ej, og det er jo så det, at det skal vi nok ikke. Vi har jo lært at leve med det, selv Mette Frederiksen og nogle andre typer der, vi har til at sidde og direkte rundt med os, kan leve med det. Men, og så skal vi ikke bruge vaccinen, som vi skulle første gang for at få forskrækkelsen ud af kroppen. Det er jo sådan en slags djæveldyrkeri, det der. Men, nå, Pfizer. Åndsfordrivelse, men med hjælp af medicin. Men ja, jeg mener, at den er bumpet sønder sammen, og nu gælder det om overlivet, det kan godt være, at vi må opgive øvrigt, fordi det er blevet for surt, men ja, han er, det er, og han kom med forleden dag med en update på profitten, og den var så en lille smule skuffende, men det var ikke noget slemt, det er jo en PE snart, det er under 10, så hvad hedder det, der er ikke noget at græde over der, men altså. Har du noget i kurverne, Lars Persson, der kan give os en indikation om Pfizers fremgang eller tilbagegang? De peger faktisk nedad, ikke? De peger nedad. De er, der er ikke så meget ro her for, det må man sige. De er nede på niveauet for 20 og nede i, hvor, i 13. Så nej, der er ikke sådan lige. Den kan man godt lade ligge lidt ude på i grøften, hvis man ikke har samlet den op. Og så må man overveje, hvis man har samlet den op, om man gider at se på det. Men lige på kort bane ser det ikke ud, som om der skal ske sådan det helt store. Godt. Vi hopper til det sidste spørgsmål for i dag. Det er Christian Skotte fra Møn, der har skrevet ind til os. Hvor højt kan Rolls Royce flyve? PS, tak for et godt program med en frisk tilgang til verdenssituationen. Og PPS, jeg tilbyder gerne at være co- eller ghost-forfatter på Flyt på land med Lav Svendsen. God fredag fra Christian Skotte fra Møn. Ja, det tror jeg, vi er mange, der gerne vil læse. Tror du det? Ja, men det I vil nok ikke bruge det ret efter alligevel. Det er jo mere sådan en akademisk hygge at bo derude. Jamen, det er jo der, man skal være. Det er det jo. Og så det der med udkants Danmark, altså det gælder om at få flowet tilbage igen. Nå, hvor skal Rolls Royce hen? Jeg vil gerne svare på ham på mandag, hvis det han er så tæt på, at man vil gå. Men den er jo kommet reboundet, efter at have været helt ned og vinde. Det må man sige. Og fået aktietegninger. Det er jo en af dem, der blev ramt meget hårdt af coronaen, fordi de laver flymotorer. Og jetmotorer, ikke? Og det er en af verdens tre store producenter af det. Og der bliver de jo ramt af, at når flyvningerne bliver færre, skal der bruges færre reservedele. De bliver ikke udskiftet tit, og alt sådan noget. Det er også nye fly, vil også komme færre, når de begynder at få drosset produktionen lidt ned. Så det er den, der er blevet ramt af, men nu er han tilbage igen. Men jeg vil gerne lige tjekke med, jeg kan ikke rigtig svare på det, men hvis han har tjent godt og så videre, så prøv at overveje det. Det må han have, fordi han har jo nok været købt ned i hullet. Tillykke med det. Christian, vi samler den op på mandag. Ja, og så overvej ud fra ren børsteknik, om du måske skulle være tilfreds, men altså, det er jo. Jeg vil gerne kigge lige et hurtigt teknisk blik. Jamen, den står ved 300, den har været i 400 lige i 14-13 stykker, så den er jo gået fra 60 eller 65, så altså, det er jo et fantastisk rit. Kasper, han skriver lige en sidebemærkning her, at Rolls Royce laver også atomkraft, så det er en grøn aktie. Det er også det, der har gjort, det er jo med de der gutter der, og gutinder, der skrev under på, at nu skal vi have lidt mere atomkraft på COP28, jamen så fik mange atomting jo, og ser det uranprisen, så er den jo steget 50% i år, og Cameco er steget 100%, pisse ærgerligt, man ikke købte den. Nå, men hvad hedder det nu? Så nej, jeg tror, der måske der kunne være lidt mere i den. Måske skal man tage overkrydderen af, hvis han har for mange i porteføljen, men tillykke med det, det er da gået strygende. Og så skal man lige sige, at altså Fjernøsten og alle lande derude, de bestiller jo fly, så altså vi andre, vi altså det er grøn omstilling, altså det er jo helt vildt. Altså Indien er India, det er sådan noget 800 nye fly, og Riyadh Airways, som ellers har fløjet indenrigs i Mellemøsten, skal 200 nye fly, og jamen, der er jo bestilt fly, så man korser sig simpelthen. De omstiller sig for flyvende tæpper. Så ja, måske. Så altså, det der med, der kommer virkelig mange nye fly i luften, altså, så der er run på flyafdelingen. Godt. Der var også run på Millionærklubben i dag. Vi fik svaret på 16 spørgsmål, og Svendsen, jeg synes, det er din tur til at vælge, hvem der skal have den fine t-shirt, som vi sender ud her. Det må være nummer 14. Det er min fødselsdag. Nummer 14. Det blev Anura, som spurgte om Så det var faktisk et af dine spørgsmål. Glimrende, tusind tak for det spørgsmål. Vi sender en t-shirt afsted til dig, lige snart vi har fået din adresse. Ja, og så kan I jo, hvis I nu er smart, så sender I jeres navn på, så får I, vinder I en, og så kan I sælge den, fordi der er nogen, der gerne vil købe den. Der er en købmand i dig, Lars Svendsen. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Også tak til Lars Persson og til Niels Malmhus, der stod for teknikken. Tak til jer, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.